Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O ograniczeniach sanitarnych na poziomie samorządów mówi ekspert Rady do Spraw Ochrony Zdrowia. Prezydent Andrzej Duda położył kwiaty na grobie Kazimierza Górskiego na Wojskowych Pochąskach w Warszawie. Unijne sankcje wobec Rosjan za zesłanie Aleksieja Nawalnego do łagru ostatecznie zaakceptowane. Epidemia nabiera tempa, mówi dr Michał Sutkowski. Ekspert Rady do Spraw Ochrony Zdrowia przy prezydencie RP dodał, że wskazane jest wprowadzenie ograniczeń na poziomie lokalnym. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to zaraz będzie pandemiston, czyli będziemy wszyscy w sytuacji Warmii i Mazur. Dopóki jeszcze są różnice bardzo znaczne, albo znaczne chociaż, to trzeba oczywiście tą regionalizację stosować. Ja bym myślał o takim może bardziej nawet punktowym, nie wojewódzkim ograniczaniu, powrót do pomysłu powiatów czerwonych, zielonych i żółtych. Na Warmii i Mazurach od soboty zamknięte są hotele, galerie handlowe, kina, teatry, muzea, baseny i korty. Najmłodsi uczniowie wrócili do zdalnej nauki. Polskie Stronnictwo Ludowe zwróciło się do premiera Mateusza Morawieckiego, by za pośrednictwem Komisji Europejskiej wystąpił do Europejskiej Agencji Leków o rejestrację szczepionek z Chin i Rosji. Mówił o tym w Sejmie prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Uważam, że jeżeli byłaby pozytywna rekomendacja, byłoby dopuszczenie na rynek Unii Europejskiej, to i jedną i drugą szczepionkę trzeba stosować. Skuteczność, bo to sprawdziłem jako lekarz, skuteczność wszystkich badanych szczepionek, w tym szczepionki rosyjskiej, przed zgonem, przed ciężkimi objawami choroby, przed hospitalizacją jest porównywalna we wszystkich szczepionkach, tych zarejestrowanych już dzisiaj, Pfizera i innych firm. Wczoraj minister w kancelarii premiera Krzysztof Szczerski poinformował, że jednym z tematów telefonicznej rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem był ewentualny zakup chińskiej szczepionki. Dziś prezydent Andrzej Duda położył kwiaty na grobie Kazimierza Górskiego na Wojskowych Pochąskach w Warszawie. Mija setna rocznica urodzin trenera. Prezydent powiedział, że Kazimierz Górski był najwybitniejszym polskim trenerem piłkarskim. Zajęcie trzeciego miejsca przez naszą reprezentację na Mistrzostwach Świata w 1974 roku, a wcześniej zdobycie złotego medalu olimpijskiego, a później jeszcze zdobycie srebrnego medalu olimpijskiego cały czas pod wodzą pana trenera Kazimierza Górskiego. No, to były największe sukcesy w historii polskiej piłki nożnej. No, to legendarna reprezentacja z Kazimierzem Dejną, Grzegorzem Latą. Wspaniałe czasy polskiej piłki nożnej. Obchody setnych urodzin Kazimierza Górskiego oraz wystawę w Muzeum Sportu i Turystyki objęło patronatem Polskie Radio. Na naszym portalu można znaleźć specjalny serwis poświęcony temu wybitnemu człowiekowi. Jutro w całym kraju rozpoczynają się próbne matury organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzaminy nie są obowiązkowe, uczniowie napiszą je w szkołach, powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Odbywają się tradycyjnie stacjonarnie w szkołach. Dyrektorzy organizują te matury dla uczniów. Pomimo pandemii koronawirusa jest możliwość zorganizowania ich także w województwie warmińsko-mazurskim, tak jak w całej Polsce, więc będziemy mieli tradycyjne egzaminy próbne maturalne, tak jak każdego roku. Jutro egzamin z języka polskiego, w czwartek z matematyki, a w piątek z angielskiego. W tym roku matury rozpoczną się 4 maja i potrwają do 27. Z powodu epidemii nie są obowiązkowe egzaminy ustne. Unijne sankcje wobec Rosjan za zesłanie Aleksieja Nawalnego do łagru zostały ostatecznie zaakceptowane. Zgodnie z oczekiwaniami żaden kraj nie zgłosił zastrzeżeń do wczorajszej decyzji ambasadorów. Sankcje obejmą rosyjskich urzędników, ale nie oligarchów. Na czarną listę zostały wpisane 4 osoby. Są to szef Komitetu Śledczego, który podlega bezpośrednio prezydentowi Rosji, dowódca Gwardii Narodowej, szef Służby Więziennej oraz prokurator generalny. Zielone światło dla nałożenia sankcji dali w ubiegłym tygodniu ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów. Polska była w grupie państw, która uważała, że restrykcjami należy objąć także oligarchów, którzy finansują reżim Władimira Putina. O to samo apelowali również współpracownicy Aleksieja Nawalnego. Jednak jednomyślna zgoda była tylko co do objęcia sankcjami rosyjskich urzędników. Tłumaczono, że po raz pierwszy wykorzystywane są unijne przepisy umożliwiające nakładanie sankcji za łamanie praw człowieka. Nie przewidują one natomiast przypadków korupcji, co praktycznie uniemożliwia objęcie nimi oligarchów. Nie brak natomiast głosów, m.in. w Parlamencie Europejskim, że należałoby te przepisy rozszerzyć także o działalność korupcyjną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Za każdym razem słuchając tego niezwykłego nagrania, wydaje mi się, że Monikowi udało się coś niezwykłego, zatrzymać czas i utrwalić ten niezwykły, prawdziwy obraz miasta końcówki lat 80. No i jak pamiętamy, dwie zwrotki powstały w Londynie, reszta napisana już w Polsce, po której Monik wrócił kilka miesięcy. Jeszcze w 89 roku powstała pierwotna wersja demo Warszawy z tym już kompletnym, znanym tekstem, chociaż nieco różniącym się szczegółami od wersji ostatecznej, znanej z albumu Pocisk Miłości z 1991 roku. No i troszkę tęsknota za krajem, za rodzinnymi stronami z Londynu przywiodła właśnie do Polski. Mówię troszkę, pewnie ogromna tęsknota. A propos Londynu, zabierzemy tam Państwa już za chwilę za sprawą naszego korespondenta. Teraz 17 minut po godzinie 14. A teraz przenosimy się do Londynu właśnie. W naszych serwisach już informowaliśmy o zmianach, jakie dokonały się w regulaminie prestiżowej imprezy nagród Brit Awards. Te najważniejsze nagrody muzyczne Brytanii od teraz już nie tylko dla Brytyjczyków. Organizatorzy Brit Awards ogłosili, że warunkiem dostania nominacji nie będzie już obywatelstwo czy fakt urodzenia się nad Tamizą. Britscy otwierają drzwi szerzej, a wszystko to zasługa pewnej brytyjsko-japońskiej artystki i jej wielomiesięcznej kampanii. Rok 1977. Królowa Elżbieta II obchodzi jubileusz ćwierć wieku na tronie w ramach świętowania uroczystość Britannia Centenary Awards. Najlepsi z najlepszych ostatnich 25 lat. Nagroda dla albumu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Beatlesi zgarniają też wyróżnienie dla najlepszej grupy, a najlepszy singiel. Bohemian Rhapsody by Queen. ale Exactus White Shade of Pale, Procol Harum. Tak się zaczęło, ale minęło nieco czasu, nim Brits zaczęto przyznawać się co roku. Przez 5 lat zmieniła się też nieco muzyka. Przez ten czas byliśmy świadkami paru historycznych momentów. 21 lat temu Robbie Williams wyzwał na pojedynek Liama Gallaghera. Oczywiście żartował. Chyba. Rok 1997, występ Spice Girls, Jerry w słynnej sukience z brytyjską flagą. Moment szczytowy kulturalnego renesansu kraju, uznanego jako Cool Britannia. The top band of the 80s are Queen. To w 1990 roku świat po raz ostatni zobaczył publicznie Freddiego Mercury'ego. Teraz z kolei mamy kolejny kamień milowy. Debiutancki album Briny Sawayami wydany w zeszłym roku zebrał świetne recenzje. New Musical Express orzekł, że był to jeden z 20 najlepszych albumów roku. Wszystko pięknie, ale... Newsbeat. BBC Newsbeat. You might have seen this week about British Japanese pop singer Rina Sawayama. Szybko ogruchnęła wieść, że z nominacji do Britsów czy do Mercury Prize nici, bo zasady były wtedy proste. By mieć szansę na nagrodę, musisz się urodzić na Wyspach albo w Irlandii, lub też mieć brytyjski paszport. Problem w tym, że Rina paszportu mieć nie mogła, bo urodziła się w Japonii, która podwójnego obywatelstwa nie uznaje. Artystka nie chciała pozbywać się dokumentu, bo jej rodzice ciągle mieszkają w Azji. Była więc w zawieszeniu. Do czasu. Po miesiącach rachunku sumienia, po stronie organizatorów, po miesiącach rozmów jest decyzja. Aż brak mi tchu. Jestem taka szczęśliwa, że organizatorzy mnie wysłuchali, że byliśmy w stanie ze sobą rozmawiać. To znaczy, że w tym roku mogę zostać nominowana. Z radości aż nie wiem, co powiedzieć. Tak Rina reagowała w BBC na wieść o tym, że tę samą nagrodę, co Robbie Williams, David Bowie, Blair czy Stormzy będą już mogli dostawać tacy artyści jak ona. To naprawdę złamało mi serce. Myślę, że wielu imigrantów czuje się podobnie. Stają się częścią brytyjskiego społeczeństwa, częścią brytyjskiej kultury. Pracujemy tak ciężko, a potem dowiadujemy się, że nie możemy zostać nominowani, że nie możemy nawet zostać osądzeni na podstawie tego samego kryterium, co inni. W pewnym momencie wydawało się, że ta walka, by zostać Brytyjką, będzie trwać w nieskończoność. Teraz wystarczy, że artysta mieszka na Wyspach od 5 lat i po spełnieniu tego warunku także i ci, którzy urodzili się na przykład nad Wisłą, usłyszeć będą mogli... And the winner is... Ciekaw jestem, kogo państwo by tu wstawili swojego ulubionego artystę, wokalistę albo zespół. O kamieniu milowym w długiej historii nagrody z Londynu nasz brytyjski korespondent Adam Dąbrowski. A my sięgamy po artystkę, która triumfowała ze swym albumem w 2009 roku. Pamiętamy Rock Ferry, jej album i zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, 3 nagrody. I love you. Tak właśnie świętowała 11 lat temu, w lutym 2010 roku, podczas 29. gali Brit Awards rozdań nagród za 2009 rok. I wtedy to właśnie Duffy, którą słyszeliśmy przed chwilą, została okrzyknięta najlepszą brytyjską artystką. Był to też największy przełom w muzyce brytyjskiej i taka też osobliwa kategoria funkcjonowała. I najlepszy brytyjski album właśnie Rock Ferry, z którego to słyszeliśmy przed chwileczką. Fantastyczne nagranie. Mercy to utwór siódmy na tym właśnie wydawnictwie. Do Brit Awards jeszcze pewnością będziemy wracać, a do tego jak świętujemy i jak obcujemy z kulturą, także tą wysoką w Europie, o tym już za moment. Zbliża się 14:30. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszędzie lustra i dym. Ty dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Zniknął świat, zabili mnie. Trzymam twarz w kałuży, czy to wizje są złe? Grze. Karty są znaczone, nie wygramy w to nigdy. Nie mów nic o wolności i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Piękny sen, nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. A teraz zabierzemy Państwa w kulturalną podróż po Europie. Zajrzymy do Pragi, do Kopenhagi, no i nie może być się też bez Wiednia, co zaoferowała słynna Opera Wiedeńska. Okazuje się, że mimo pandemii i braku możliwości udziału publiczności wystawiana jest obecnie nowa inscenizacja Carmen. Ponadczasowa i wolna od krzyku, taka zdaniem austriackich krytyków, jest najnowsza inscenizacja Carmen w Operze Wiedeńskiej. W rozumieniu opery nie przeszkadzają nawet wjeżdżające na scenę zabytkowe samochody, dodają inni. Gdy zostawałem dyrektorem, obiecywałem, że wystawimy repertuar w prostej odsłonie. Udało nam się to mimo pandemii, mówi dyrektor Opery Wiedeńskiej Bogdan Roszcicz. Jeśli mielibyśmy liczyć, czy nam się to opłaca, czy nie, to wystarczy podać, że opera normalnie 45% zysków generuje sama. W tym przypadku możemy poświęcić fundusze na przedstawienia online. Obecnie to one są dla nas priorytetem. Jesteśmy najważniejszą sceną operową świata. Korzystamy z artystów, którzy u nas pracują i mamy wielkie nazwiska. Stąd też pomysł nowego repertuaru dla opery online jest ważny, także dla mnie. Opera Carmen w nowej odsłonie dostępna jest za darmo w specjalnym serwisie VOD Wiedeńskiej Opery. Aby obejrzeć, wystarczy się tylko zalogować. Bez zalogowania za to możemy oglądać wszystkie zbiory Muzeum Narodowego w czeskiej Pradze. Zdigitalizowane są zarówno znaczki pocztowe, jak i zbiory z czasowej wystawy archeologicznej, mówi dyrektor Muzeum Narodowego w Pradze Michał Lukesz. Nasze wszystkie wystawy są dostępne online i to w wielu wersjach. Można je zwiedzać w formie wideo, można też po prostu oglądać zdjęcia. Oprócz tego przygotowaliśmy też oprowadzanie dźwiękowe, także dla osób z rozmaitymi ograniczeniami. Przy okazji nowych zaplanowanych wcześniej wystaw odbywają się również wernisaże, oczywiście online. Jak się okazuje, mimo pandemii dotarcie do spragnionych sztuki w internecie wcale nie jest prostym zadaniem. Konkurencja między muzeami jest teraz ogromna. Śledzimy na bieżąco trendy i dlatego zdecydowaliśmy się udostępnić nasze zbiory i wystawy w każdym możliwym miejscu. W przypadku, gdy przegramy z lokalną konkurencją, mamy środki nawet na reklamę naszych kolekcji online, ale mam nadzieję, że nasze wystawy same się obronią. Konkurencji nie musi się za to obawiać Muzeum Historii Naturalnej w Kopenhadze. Udało nam się przenieść do internetu nawet rosnące u nas kaktusy, mówi dyrektor Muzeum Historii Naturalnej w Kopenhadze Peter Kiegel. Zawsze brakowało nam czasu, aby domknąć naszą kolekcję online. Teraz pandemia pozwoliła nam to zrealizować. Budowanie kolekcji online dla muzeum zajmującego się historią naturalną jest szczególnie trudne. Na szczęście nowa technologia nam w tym pomaga. Filmy, bo na nich opieramy zwiedzanie online, pozwalają zobaczyć więcej niż do tej pory mógł zobaczyć zwiedzający. Mogliśmy udostępnić zbiory dotąd niepokazywane. Owszem, można się zastanawiać, czy oglądanie roślin online jest wartościowe. Jednak w Danii nawet ogrody botaniczne muszą być zamknięte do minimum 5 kwietnia. Nasze zbiory można obejrzeć i wrócić do nich w dowolnym momencie. Wystarczy tylko się zalogować. Zarówno Austriacy, Czesi i Duńczycy zapowiadają, że koniec pandemii nie będzie jednoznaczny z końcem procesu cyfryzacji ich działalności. Co ważne, jeśli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć na żywo wiedeńską inscenizację Carmen, to dziś o 19:00 jest ku temu świetna okazja. Transmisję opery dzieła Georgesa Bizeta znajdą Państwo na stronie playwienerstatoper.at. A tym przewodnikiem naszym po tych trzech obiektach kulturalnych Europy był nasz reporter Paweł Turski. I'm Z jednej strony szybciej, szybciej, szybciej, tak jak przed momentem z Falls, a z drugiej strony jaka to piękna chwila, by nie ruszając się z domu z kubkiem trójkowym, a tam w środku w kubku herbata, podróżować po miejscach kulturalnych i europejskich. Bardzo Państwu dziękujemy za sygnały mailowe i SMS-owe. Szybciusieńko, szybciusieńko, tak, coraz weekend, coraz bliżej weekend. To już teraz weekend nam się objawia. Bardzo proszę, na te 17 minut przed 15. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry.